Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 20 czerwca, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Zdaniem premiera głos Polski i państw Europy Środkowo-Wschodniej nigdy nie był tak słuchany jak teraz. Szef NATO wykluczył szybką ścieżkę Ukrainy w drodze do sojuszu. Od 1 lipca zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Głos Polski i państw Europy Środkowej nigdy nie był tak wysłuchiwany jak teraz, zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w naradzie ambasadorów w Warszawie. Do stolicy przyjechało ponad 100 dyplomatów, którzy dyskutują z przedstawicielami rządu o najważniejszych zadaniach polskiej dyplomacji na najbliższy czas. Relacja Karola Surówki. Według premiera najważniejszym zadaniem polskich ambasadorów jest teraz nagłaśnianie naszej narracji o wojnie na Ukrainie. Szef rządu przypomniał, że do niedawna Polski nie słuchano, gdy ostrzegała przed Rosją. Teraz, gdy polskie obawy się potwierdziły, oprócz zagrożeń pojawiają się też szanse dla Polski na budowanie silniejszej pozycji w Europie i na świecie, mówił premier. Dzisiaj możemy prosto w oczy naszym partnerom z zachodniej Europy mówić, no i widzicie, kto miał rację, dlaczego nie słuchaliście, dlaczego nie staracie się teraz jeszcze też uwzględniać tych wielu okoliczności, zależności, o których mówiliśmy. Zdaniem premiera dla polskich dyplomatów w Unii Europejskiej najważniejszym zadaniem jest teraz budowanie koalicji przeciwko centralizacji Unii oraz tworzeniu hegemonii dwóch największych państw. Karol Surówka, Polskie Radio. Szef NATO poinformował, że wyklucza szybką decyzję o członkostwie Ukrainy w NATO. Jednocześnie, jak dodał Jens Stoltenberg, zachodni partnerzy będą dalej dyskutować o sposobach przybliżenia Ukrainy do sojuszu. Były szef Biura Informacji NATO w Moskwie, Robert Pszczel, uważa, że akcesja Ukrainy do sojuszu znacząco wzmocni bezpieczeństwo jego obecnych członków, w tym krajów frontowych. Ukraina jest krajem, który nie tylko, że jak gdyby zasłuży sobie na to członkostwo, ale członkostwo Ukrainy w NATO byłoby znaczącym wkładem do bezpieczeństwa również obecnych krajów, przede wszystkim państw frontowych, ale nie tylko. Argumenty, tak jak mówię, są i tu interes Polski i innych krajów jest absolutnie jednoznaczny. Zdaniem Roberta Pszczela publicznie powinno się zakomunikować, że decyzja o zaproszeniu Ukrainy do NATO zapadnie w przyszłym roku na szczycie sojuszu w Waszyngtonie. Za nami druga odsłona serialu dokumentalnego Reset, emitowanego przez TVP. Po raz pierwszy opinii publicznej zaprezentowano dokumenty z pierwszej wizyty Donalda Tuska i Jarosława Sikorskiego w Moskwie w 2008 roku. Jednym z tematów rozmowy Tuska z Putinem była kwestia amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce, mówi jeden z autorów filmu, historyk Sławomir Cęckiewicz. Musiało zostać to opisane w notatce, skoro Sikorski po latach zapamiętał z tego spotkania dokładnie to, bo to musiało zrobić na tych, przepraszam, że to powiem kolokwialnie, żółtodziobach, gigantyczne wrażenie zderzenia człowieka po prostu, który się orientuje w tym, co mówi, z jakimiś pięknoduchami, którzy przyjechali organizować reset, a tutaj po prostu, jakbyśmy powiedzieli, no od razu takie uderzenie. Rozbiór Ukrainy, kwestia tarczy, straszenie, że tak powiem, polska delegacja postawiona pod ścianą. Według Sławomira Cęckiewicza dyplomacja Donalda Tuska robiła wszystko, by projekt tarczy ostatecznie nie został sfinalizowany. Sam Donald Tusk po powrocie z Moskwy stwierdził, że Władimir Putin nie jest entuzjastą budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce. Od 1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z pandemią COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w zakładach wracają badania medycyny pracy. W ciągu najbliższego pół roku pracownicy powinni je uzupełnić. Jest okres przejściowy, 180 dni, więc myślę, że tutaj jest ten moment taki, który wystarczy na to, żeby te badania okresowe zostały przeprowadzone. Szczególnie, żeśmy uprzedzali to 2 miesiące wcześniej, kiedy powiedzieliśmy, że 1 lipca będzie zniesiony, więc myślę, że półroczny okres jest wystarczający, aby te badania okresowe przeprowadzić. Szczególnie, że to jest ważne dla osób, które te badania wykonują. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce 16 maja ubiegłego roku. Wcześniej obowiązywał stan epidemii. Jest apel do Senatu o przyjęcie ustawy o zniesieniu opłat za korzystanie z autostrad bez poprawek. Dzięki temu nowe przepisy mogłyby wejść w życie od 1 lipca. Ewentualne poprawki przesunęłyby ten termin. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zwraca uwagę, że projekt jest prosty i nie powinien budzić zastrzeżeń. Ta ustawa jest bardzo krótka. Największe formacje polityczne nie składały do tego projektu ustawy w Sejmie żadnych poprawek. Także nie ma teraz żadnego merytorycznego powodu, aby poprawkować tą ustawę na posiedzeniu Senatu. Projekt znosi opłaty na dwóch odcinkach autostrad A1 oraz A2 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W Zamościu zakończył się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Podczas gali zamknięcia zorganizowanej w Zamojskim Domu Kultury poznaliśmy laureatów nagród Grand Prix. Relacja Pawła Turskiego. Jak one świetnie wyglądają, prawda? Z tymi lodami. To jest fantastyczne. Postmortem historia Zofii Dwornik. To właśnie to słuchowisko zostało uznane najlepszym. Radości i emocji nie krył laureat, scenarzysta Sebastian Adamkiewicz. Trochę nie dowierzamy, bo to, w jaki sposób produkujemy te słuchowiska, jaką one mają formę, to jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, że aż tak zostało to docenione. Postmortem historia Zofii Dwornik to w telegraficznym skrócie historia o pokoleniu katyńskim. Grand Prix za najlepszy spektakl telewizyjny otrzymał Judasz z Kariotu. Jutro. Inaczej będziesz w grobie. Otrzymanie nagrody w Zamościu szczególnie cieszy, bo to tutaj miejsce miały zdjęcia do tego spektaklu, mówi reżyser Igor Goszkowski. Ten spektakl zaangażował też tu społeczność lokalną, bo 50 statystów to mieszkańcy Zamościa. Nagrodzone słuchowiska i spektakle Teatru Telewizji można odnaleźć na stronach internetowych publicznych nadawców. Z Zamościa Paweł Turski, Trójka Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorek będzie słoneczny i ciepły, tego trzeba się spodziewać dzisiaj. Po południu jednak możliwie więcej chmur i burze także w Tatrach. Temperatura maksymalna dzisiaj od 25 na wschodzie i w Dolinach Karpackich do, uwaga, 31 stopni na zachodzie. Nad morzem od 20 do 24. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, tylko nad morzem umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Pan na zegarze. Proszę, Karol. Proszę, nie będę. Ależ proszę, nie, ale pan pierwszy, proszę. 7 minut po godzinie 6. Witają się z państwem. Karol Gnat. I Piotr Firan. Dzień dobry państwu. A razem z nami wspaniała ekipa, która będzie dzisiaj do godziny 8.45. Program realizuje Michał Jakubik, przygotował Rafał Jarząbek. Chociaż w nie najlepszym nastroju jest dzisiaj nasz wydawca. Właśnie, musimy iść za chwilę sprawdzić, co się z nim dzieje. A i oczywiście telefon od państwa będzie odbierał legendarny Staszek Pyrzyna. Moglibyśmy sporo o Staszku opowiedzieć, ale na razie to zostawimy dla siebie. Żeby to była telewizja, to byśmy już państwu Staszka pokazali. No ale może na Facebooku. Ready to go i Republika. Tak zaczynamy wtorek, 20 dzień czerwca. Jak się państwo mają po drugiej stronie? 2 2 7 3. Czekamy na telefony już o poranku. Yeah. Pora na trójkę, 12 minut po godzinie 6. Dzisiaj, proszę Państwa, mam nadzieję, że rozstrzygniemy raz na zawsze ten wątek, czy podobieństwa się przyciągają, czy wręcz przeciwnie. Zadaliśmy sobie dzisiaj takie pytanie, czy Państwo dobierają swoją drugą połówkę, albo znajomych, albo przyjaciół, albo miłość po tym, jak oni są bardziej do Państwa podobni, czy może bardziej różni? To znaczy, dalece odbiegają od wzorców, jakie widzimy w lustrze. Pod uwagę bierzemy rzeczywiście wygląd zewnętrzny, ale także cechy charakteru. Tak, sprawy duchowe będą tutaj ze wszechmiar ważne. Czy to jest nasza bratnia dusza, czy też niebratnia dusza? No i jeśli spotkali Państwo w swoim życiu bliźniaka genetycznego, to też będzie nam miło, jeśli po drugiej stronie ktoś się dzisiaj pojawi. Bo o tym dzisiaj także będziemy rozmawiać, czyli o pomocy drugiemu człowiekowi bezinteresownej, czyli o bliźniakach genetycznych, ale myślę, że to dobra okazja, żeby te refleksje na temat podobieństw, a w zasadzie też różnic, czy one powodują, że się przyciągamy, rozstrzygnąć. 2 2 7 3 nasz numer do Państwa dyspozycji. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluje, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi, troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluje, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Cię nie powie, że pas. I odholuję, weź garści. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. Taka piękna setka o poranku wleciała od San Andreas na prawie 17 minut po godzinie 6. 2 2 7 3 to numer telefonu do Państwa dyspozycji po to, by dzisiaj podzielić się z nami doświadczeniami o naszych sobowtórów. I tych emocjonalnych, ale także i tych wizerunkowych. A jeśli chodzi o nasze zestawienie, proszę Państwa, tutaj podobieństw nie ma, chociaż pewna analogia nasuwa się względem lutego, bo od lutego sytuacja niezmienna, jeśli chodzi o pierwsze miejsce, a jak wyglądają pozostałe, przynajmniej o kilku utworach opowie teraz Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Obowiązuje 63. wydanie Listy Przebojów Trójki, które odbyło się w ostatni piątek. I to właśnie w tym wydaniu na miejscu 21. jest Lux Torpeda utworem Hydra, który ostatnio spadł o 3 pozycje. Całkiem imponujący awans dali państwo Skubasowi i Zalewskiemu. Ich piosenka Rdza była na miejscu 20 i podskoczyła o 10 miejsc. Kiedy przyjdzie ten szczyt, zapłacić mi najwyższą ziemską cenę. Cenę. Duet Sanach, Dawid Podsiadło, czyli Ostatnia Nadzieja, ostatnio plus 2 i miejsce 19. A teraz państwo decydują o kształcie kolejnego wydania Listy Przebojów Trójki. Ciągle jest na to czas, bo czekamy na państwa głosy do piątku do 12. Głosujemy używając aplikacji albo strony www.lptpolskieradio.pl. Dziękujemy za państwa głosy i zapraszamy do słuchania 64. wydania Listy. To piątek od godziny 19. Lista Przebojów Trójki. Wśród propozycji miejsce 31 Alice Cooper Am Alice, na 32 Anita Lipnicka Amsterdam i na 33 Dominik Dudek Ida. Jeżeli, proszę państwa, w tym tygodniu do piątku, do 12 te utwory nie uzyskają odpowiedniej liczby głosów, no to niestety wypadają zupełnie. Na razie można oczywiście głosować, czasu jeszcze trochę pozostało. A w trójce już teraz The Script i Hall of Fame. The King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall. You can be a champion, banging on your chest. You can be a champion. Bardzo przyjemne te dźwięki. The Script i Will.i.am. Hall of Fame. 22 minuty po godzinie 6. Państwo są po drugiej stronie już o poranku. Wstali na nogi przy kawce. No właśnie, dzisiaj o podobieństwach porozmawiamy, ale też o różnicach. Tak sobie myślę, Karol, o tym, że my dzisiaj tutaj... Jak my się różnimy, pięknie. Właśnie, możemy... Nawet miałem refleksję na ten temat, czy my się uzupełniamy, czy zupełnie nie. Ale to może Państwo mają jakieś refleksje na ten temat. Co decyduje o tym, Państwa zdaniem, że inni ludzie nam odpowiadają? Jakie cechy biorą Państwo pod uwagę? Chodzi o wygląd zewnętrzny, czy o cechy charakteru? Na przykład 2 2 i 7 3, bo dzisiaj także o bliźniakach genetycznych. To ze wszechmiar ważna, proszę Państwa, informacja, baza osób, które potrzebują takiej pomocy, a jednocześnie baza osób, które no, są gotowe do tego, żeby oddać swój szpik. To jest w ogóle w skali świata, uważam, bardzo piękne przedsięwzięcie, pokazujące niesamowity wymiar człowieczeństwa, więc może Państwo mają takie doświadczenie, że kiedyś zadzwonił telefon z pytaniem, czy mogliby się Państwo pojawić na badaniach, bo jest ktoś, nasz bliźniak genetyczny, kto w tym momencie akurat potrzebuje pomocy. Ciekawe, jakie emocje towarzyszą takiemu telefonowi. Podobno każdy z nas ma gdzieś na świecie swojego sobowtóra. Może ktoś z Państwa spotkał akurat. 24 minuty po godzinie 6. Za chwilę u nas komplet informacji, między innymi dla kierowców. zapraszamy do reklamy. Kochanie, łap plecak i lecimy na wakacje. Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. A do tego produkty znanych marek, w tym plecak Peterson do samolotów w odlotowej cenie 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 78,99. Allegro. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. Promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że dzisiaj nie powinno być problemów komunikacyjnych. Piękna pogoda, słonecznie, przejrzyście. No ale to może też spowodować brak naszego skupienia. No ale na razie nie wybiegajmy dalece w przyszłość. Monika Gniewaszewska po drugiej stronie. Moniko, witaj. Dzień dobry. Jestem. Jak sytuacja na razie o poranku? No ja może tylko dodam do tego, co powiedziałeś, że właśnie statystyki policyjne wskazują na to, że jak jest taka ładna pogoda, to nie wahamy się nacisnąć pedału gazu i niestety na tyle przyspieszamy, że dochodzi do tragedii. Śmiertelnych zdarzeń, a więc miejmy to na uwadze i tą nogę z gazu zdejmujmy. Co prawda teraz na ulicach rzeczywiście płynnemu przejazdowi sprzyja sytuacja, choć oczywiście zakorkowała nam się już w tej chwili ósemka, obwodnica Warszawy jest dnia w kierunku centrum i dalej do Wrocławia. Nie najgorzej natomiast wygląda sytuacja na samych ulicach Warszawy, więc jeszcze jesteśmy w stanie sprawnie przejechać i dotrzeć do celu w miarę szybko. Jeśli chodzi o północ kraju, to tutaj oczywiście ciasno robi się już powolutku w okolicach węzła Gdańsk Południe. Ten jest przebudowywany, no i stąd te codzienne właściwie zmagania kierowców, którzy przejeżdżają przez ten węzeł. No i tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Do obwodnicy Trójmiasta nam się korkuje. Siódemka między innymi na odcinku Leźno, obwodnica właśnie. No i taki większy ruch już widać na równoległej 91. Tutaj do obwodnicy właśnie Trójmiasta. Na południu kraju sytuacja nie najgorzej wygląda. Dobrze, można by powiedzieć, zaryzykować takie stwierdzenie. Sytuacja wygląda na obwodnicy Krakowa nieco inaczej, jeśli chodzi o Śląsk, bo tutaj korkuje nam się S1, ta przebudowywana, naprawiana między Wojkowicami Kościelnymi a Dąbrową Górniczą, zwłaszcza ta jezdnia, która prowadzi do Katowic. No i takie spowolnienie notujemy też w okolicach węzła Brzęczkowice. Poza tym sytuacja wygląda nie najgorzej. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska, która powróci do Państwa za godzinę. A teraz w Trójce serwis i Filip Jarek. Słuchowisko post-mortem, historia Zofii Dwornik, Mikołaja Szczęsnego i Sebastiana Adamkiewicza oraz spektakl Judasz Skariotu Karla Huberta Roztworowskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego zdobył Grand Prix 22 Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w Zamościu. Grand Prix dla najlepszego słuchowiska dla dzieci i młodzieży otrzymał z kolei utwór Inwazja Robotów. Jego autorem był Andrzej Bajgus. Od lipca w Polsce został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie ministra zdrowia opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Będzie to miało wpływ na badania medycyny pracy. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że w ciągu najbliższego pół roku pracownicy powinni je uzupełnić. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu Marek Wieczorek podpisał dokument pozwalający na użytkowanie tunelu pod Świną. To oznacza, że tunel może być otwarty nie później niż w ciągu 2 tygodni. Nieoficjalnie mówi się, że stanie się to w najbliższy piątek. Więcej informacji w Trójce o godzinie 7. I czas na sport. Mateusz Warianka w studiu o poranku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Zaczynamy od piłki nożnej. Polacy wieczorem zagrają o kolejne punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni na wyjeździe zmierzą się z Mołdawią. Nasza kadra oczywiście będzie faworytem tego starcia, a przystąpi do niego podbudowana zwycięstwem 1-0 z Niemcami w meczu towarzyskim. Choć tylko w sparingu styl gry Polaków mógł rozczarować, to nasz bramkarz Wojciech Szczęsny uważa, że naszą kadrę stać na efektowną grę. Rozumiem, że kibice chcieliby może oglądać bardziej spektakularny futbol i uważam, że my mamy potencjał, żeby taki futbol grać, ale z dnia na dzień to się nie dzieje, bo w DNA naszej piłki jest cierpienie na boisku, szukanie kontr, stałych momentów gry, szybkich ataków. My nie mamy w sobie generalnie takiej cierpliwości, żeby długo budować akcje, ale tak mówię, na pewno jest potencjał, żeby tą grę poprawić. Aby lepsza gra w Kiszyniowie dała Polakom cenne 3 punkty, mecz rozpocznie się o 20:45. Tymczasem poznaliśmy już trasę tegorocznego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Na zawodników czeka 7 etapów. Narodowy wyścig poprowadzi przez Wielkopolskę, Dolny i Górny Śląsk, a zakończy się w stolicy Małopolski w Krakowie. 3 etapy górskie, 3 płaskie dla sprinterów i jazda indywidualna na czas. Myślę, że trasa jest ciekawa. Mamy 3 wymagające mety, mamy jazdę indywidualną na czas. Summa summarum i tak wszystko zależy od zawodników, bo tegoroczne Giro pokazało, że Grand Tour może być nudny jak flaki z olejem, a taki wyścig jak nasz, gdzie trzeba walczyć o każdą sekundę, jeśli przyjedzie 3-4 faworytów na podobnym poziomie, jeśli chodzi o czasówki, no to oni będą musieli to rozegrać gdzieś indziej i na to liczymy. Mówił były kolarz Bartosz Huzarski. Tour de Pologne ruszy 29 sierpnia z Poznania, a zakończy się 29 lipca oczywiście, a zakończy się 4 sierpnia. Polskie Radio jest patronem medialnym 80. edycji Tour de Pologne. I wracamy jeszcze do piłki nożnej. Leo Messi przyciąga za sobą do Miami Inter i Ligi MLS piłkarzy ze FC Barcelony. Klub z Florydy bliski jest podpisania kontraktu z byłym reprezentantem Hiszpanii Sergio Busquetsem. Amerykańskie media informują, że Sergio Busquets jest bardzo bliski sfinalizowania transferu do drużyny Interu Miami, gdzie ponownie spotkałby się ze swoim byłym kolegą z drużyny Barcelony i bliskim przyjacielem Lionelem Messim. Zawodnik finalizuje właśnie podpisanie 2-letniego kontraktu. 35-letni piłkarz odrzucił wcześniej warte wiele milionów dolarów propozycje gry w Arabii Saudyjskiej. Busquets może nie być jedyną odchodzącą gwiazdą Barcelony, która ponownie spotka się z Leo Messim w Interze Miami. Jordi Alba również jest coraz bliżej przeprowadzki do klubu z Florydy, co oznaczałoby, że 3 legendy Barsy mogą znowu grać razem, ale w USA. Klub z Florydy finalizuje końcowe podpisanie umowy z Argentyńczykiem. Za rok gry ma on otrzymać między 50 a 60 milionów dolarów, a umowa miałaby obowiązywać do końca 2026 roku. Leo Messi w Interze najprawdopodobniej zadebiutuje 21 lipca w spotkaniu Pucharu Lata z meksykańskim Cruz Azul. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Wtorek pogodny, po południu na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 25 stopni na wschodzie i w Dolinach Karpackich do 31 na zachodzie. Nad morzem od 20 do 25, wiatr przeważnie słaby, zmienny tylko nad morzem umiarkowany północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Kolega Mateusz Warianka przed chwilą pięknie, profesjonalnie przedstawił tutaj informację. Trochę od siebie może jakby teraz dodał jakiś komentarz do tego dzisiejszego meczu, bo ja szczerze przyznam, ujęło mnie, proszę Państwa, stwierdzenie pana Wojciecha Szczęsnego, że w DNA naszej piłki jest cierpienie. Jakież to piękne. Wystarczy sobie przypomnieć obrazki z Mistrzostw Świata w Katarze i jakby to wszystko... Nie oczekujcie od nas pięknej gry, mówił no wtedy chyba pan Grychowiak. Wiemy, jakiego meczu możemy w Kiszyniowie się dzisiaj spodziewać. Będzie męka, cierpienie. Krew pod i łzy, proszę krew Państwa. Krew pod i łzy, ale oby były cenne 3 punkty. No, Piotra, refleksja. Widzę po jego spojrzeniu. Ja się nie wypowiadam na ten temat. Nie prowokujcie mnie do tego. Nie otwierajmy w ogóle tej puszki. Przyjmij te kwiaty od nas teraz. 25 minut pozostało do godziny 7. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Things you don't understand. I can take myself. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaglądamy na stronę Polskiego Radia. Proszę Państwa, wakacje coraz bliżej. Statystyki pokazują, że najczęściej na odpoczynek wyruszamy własnym samochodem, o czym powinniśmy pamiętać, jeśli na letni wyjazd samochodem planujemy wybrać się za granicę. Dokument, czy w ogóle dokumenty pojazdu bierzemy ze sobą w wersji papierowej. Policjant za granicą nie uzna prawa jazdy w telefonie. Musimy też pamiętać, że w różnych krajach obowiązują różne przepisy dotyczące wyposażenia samochodu. Na przykład w Austrii potrzebna jest kamizelka odblaskowa. Warto sprawdzić te informacje także, jeżeli wybieramy się blisko na Słowację. Przepraszam, więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na trójka.polskieradio.pl. I proszę pamiętać o winietach. Jak jedziemy za granicę, to muszą być koniecznie kupione przez internet. Można to zrobić nawet na kilka godzin przed wyjazdem. Skoro jesteśmy, proszę Państwa, przy autach, to zaglądamy do włoskiego dziennika ekonomicznego Soleore. Nawet kilkadziesiąt minut trzeba czekać w długiej kolejce na postojach taksówek w godzinach szczytu w Rzymie i Mediolanie, donoszą tamtejsi dziennikarze, zwłaszcza w rejonie dworców. Czasem taksówki są wręcz nieosiągalne. Jako przyczynę dziennikarze wskazują napływ turystów i niewystarczającą liczbę samochodów. Dawno nie było tak poważnego kryzysu z taksówkami we włoskich metropoliach, odnotowuje lokalna prasa. A propos dokumentów, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o aplikacji M-Obywatel, poinformowała jego kancelaria. Ustawa zrównuje dokumenty zawarte w aplikacji z dokumentami tradycyjnymi. Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji M-Obywatel przez banki wejdzie w życie 1 września bieżącego roku. Polskie Radio 24.pl. I jeszcze jedna informacja, proszę Państwa, szczególnie ważna dla tych, którzy nie lubią zastrzyków, a to może być niezłe rozwiązanie. Są takie leki, które mogą być podawane jedynie w formie wstrzyknięć, ponieważ rozkładają się w przewodzie pokarmowym. Natomiast robotyczna pigułka może zastąpić niektóre zastrzyki i będzie mogła sprawić, że regularne iniekcje nie będą już koniecznością. Weźmiemy tylko taką pigułkę, która nie będzie się właśnie w układzie pokarmowym rozkładać, no i lek zostanie dostarczony do naszego organizmu. Świetne rozwiązanie. O nim pisze Towarzystwo Endokrynologiczne w Chicago. Po więcej zapraszamy na stronę Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 7. Halo, halo, ziemia. Halo, halo, czy słyszysz mnie? Halo, halo, czy słyszysz mnie? Halo. Magda Wójcik, pytająca Halo Ziemia. Dzisiaj mówimy o sobowtórach, o naszych podobieństwach, o cechach fizycznych i emocjonalnych, które sprawiają, że jesteśmy tacy sami, ale to, proszę Państwa, przeciwieństwa podobno się przyciągają, więc szukamy dzisiaj takich wyjątków, które mogą powiedzieć, że my, ja i mój mąż jesteśmy tacy sami. W czym są Państwo podobni do swoich partnerów? Jakie cechy wspólne Państwo posiadają? A co jeśli charaktery Państwa są różne? A może żona czy mąż są na przykład totalnymi przeciwieństwami? Do końca nie jestem przekonany, że da się tak funkcjonować. No, bo to tak trochę jakby życie z samym sobą, a właśnie to, co powiedzieliśmy, że jednak te przeciwieństwa się przyciągają, choć często spotyka się ludzi na przykład bardzo podobnych do siebie, prawda? Z perspektywy trzeciej osoby można powiedzieć, że te osoby, które twierdzą, że są zupełnie różne, nam się może wydawać, że są bardzo do siebie podobne. Może jest taka cecha, która Państwa ujęła w partnerce, w partnerze. Warto sobie może teraz przypomnieć 2 2 7 3. To także dobrze wpłynie na relację, mam wrażenie. To o poranku przy piciu porannej kawy. Jeśli ktoś zapomniał. Czekamy. I love rock and roll, Joanna Jett. To tak do tej kawy porannej dyskusji o tych Państwa podobieństwach, ale też i różnicach takich malutkich. About 17, big and strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me. Tak sobie, Karol, myślę, że chyba przyszłość będzie następująca. Będziemy mianowicie musieli pozbyć się naszych smartfonów. Wszystko z powodu sztucznej inteligencji, która jest coraz bardziej zaawansowana. I proszę Państwa, pojawiają się takie pomysły, żeby naśladować za pomocą algorytmów, czy w ogóle sztucznej inteligencji, człowieka. Wygenerować jego cyfrowy obraz, także pozyskać próbki głosu, żeby był bardziej wiarygodny. I jeżeli ktoś ma już takie narzędzia, i są to narzędzia, które są w niepowołanych rękach, no to naprawdę może się zrobić nieciekawie. Myślę, że eksplorując internet i przeglądając różnego rodzaju treści, krótsze czy dłuższe, na pewno natknęli się Państwo na to, jak działa działa sztuczna inteligencja. Oczywiście ona ma różne swoje wymiary i my na co dzień z nią się mierzymy, nawet o tym nie wiedząc, i to są, uważam, takie dobre strony wykorzystania tego. Natomiast wszystko zależy, w czyje ręce ona trafi. Byliśmy wielokrotnie świadkami generowania na przykład zdjęć z Donaldem Trumpem, prawda? Tak. Podczas zatrzymania. Czy z królową Elżbietą II, już nieżyjącą? Na przykład, prawda? Więc pytanie tutaj w programie dzisiaj też stawiamy, do czego nas to zaprowadzi w kontekście nas, tworzenia naszych awatarów, naszych sobowtórów i tego, jakie to rodzi szanse i zagrożenia. No bo proszę sobie wyobrazić, że tylko wystarczy dzisiaj odrobina, próbka głosu. Na przykład, gdyby ktoś teraz zarejestrował naszą rozmowę, Piotrze, warunki są absolutnie studyjne, nie ma żadnego tła, więc to jest idealna próbka do tego, żeby później bawić się tym dźwiękiem, modulować go i nadawać mu różnego rodzaju treści, które będą wypowiadane naszym głosem. I można przesłać albo wygenerować przekaz do świata taki, którego byśmy sobie na przykład nie życzyli. I człowiek się nie jest w stanie z tego wytłumaczyć, obronić, dlatego że dziś w dobie informacji lidowych, nagłówków, człowiek by po prostu został pogrążony w tych informacjach. To po godzinie 7 rozwiniemy ten temat. 6 minut teraz do 7. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11:00.